Book 2 94 94 94 حروف العطف 1 Spójniki 1 Spójniki 1 انتظر حتى يتوقف المطر Poczekaj, aż przestanie padać deszcz. Poczekaj, aż przestanie padać deszcz. انتظر حتى انتهي. Poczekaj, aż skończę. Poczekaj, aż skończę. انتظر حتى يعود. Poczekaj, aż on wróci. Poczekaj, aż on wróci. انتظر حتى يصبح شعري جافا. Czekam aż wyschną mi włosy. Czekam aż wyschną mi włosy. انتظر حتى ينتهي الفيلم. Czekam aż film się skończy. Czekam aż film się skończy. انتظر حتى تصير الإشارة خضراء. Czekam aż będzie zielone światło. Czekam, aż będzie zielone światło. متى ستسافر للإجازة؟ Kiedy jedziesz na urlop? Kiedy jedziesz na urlop? حتى من قبل الإجازة الصيفية؟ Jeszcze przed wakacjami? Jeszcze przed wakacjami? نعم, حتى من قبل أن تبدأ الإجازة الصيفية. Tak, jeszcze zanim zaczną się wakacje. Tak, jeszcze zanim zaczną się wakacje. أصلح السقف قبل أن يبدأ الشتاء. Napraw ten dach, zanim zacznie się zima. Napraw ten dach, zanim zacznie się zima. اغسل يديك قبل أن تجلس إلى الطاولة. Umyj ręce, zanim usiądziesz do stołu. Umyj ręce, zanim usiądziesz do stołu. أغلق النافذة قبل أن تخرج. Zamknij okno, zanim wyjdziesz. Zamknij okno, zanim wyjdziesz. متى ستأتي إلى البيت؟ Kiedy przyjdziesz do domu? Kiedy przyjdziesz do domu? هل بعد الدرس؟ Po lekcjach? Po lekcjach? نعم, بعد أن يكون الدرس قد انتهى. Tak, po tym jak skończą się lekcje. Tak, po tym jak skończą się lekcje. من بعد ما حصل له الحادث, لم يعد يمكنه أن يعمل. Po tym jak on miał wypadek, nie mógł już pracować. Po tym jak on miał wypadek, nie mógł już pracować. من بعد ما فقد الشغل ذهب إلى أمريكا. Po tym jak stracił pracę, wyjechał do Ameryki. Po tym jak stracił pracę, wyjechał do Ameryki. من بعد ما ذهب إلى أمريكا أصبح ثريا. Po tym jak pojechał do Ameryki, stał się bogaty. Po tym, jak pojechał do Ameryki, stał się bogaty.